स्वाध्याय ये जो कल शब्द था अंतिम आप्त्या, इसी से शायद आप्त बन गया है। आप्त शब्द आप्त्या से जुड़ा हुआ सही है। आप्त्य शब्द महात्मा संत लोग दिखा रहे हैं। आप्त्या वो तो तृतीया का एक वचन है, ये तो एक कृदंत शब्द है। आप्त्य यह तद्दितांत है। आप्ती शब्द का आप क्या बनाए? हाँ, आप्ती से आप्त्य बना दिया। अदिति अथा तो मध्य स्थाना स्त्रिया, मध्य स्थान कुछ है, वो स्त्रीवाची शब्द पढ़े हैं। तीसरे चौथे पाद में सारा संकलन कर रहे हैं ये ग्यारहवें अध्याय के। तासाम अदिति प्रथमागामिनी भवति, प्रथमागामिनी भवति। पहला अदिति जो है वो सबसे पहले ये शब्द आ रहा है। नहीं, उसके लिए नहीं, ये यू भी मानते हैं ना जी कि अदिति प्रथम थी और उसने फिर आठ आदित्यों को, उससे उत्पन्न हुए आठ देवता और फिर देवों की परंपरा शुरू हुई। उसकी प्रमुखता बता देवों रही। की माता थी तो माता तो सबसे पहले ही आएगी, अदिति माता। तो प्रकृति को भी मानते हैं और ये मोहनलाल जी जो है जिनकी पुस्तक आई वो जो शुरू में हमारा ऊर्जा थी, एनर्जी थी, उसी से फिर आठ देव आठ तत्व उत्पन्न हुए। उस रूप में भी सृष्टि रचना की दृष्टि से भी वो मानते हैं। हाँ, मरुत की प्रथम मुख्यता तो बता रहे हैं। मुख्यता की बात हो गई, ठीक है, प्रथम का मुख्यता की दृष्टि से। हाँ ठीक है, उनमें मुख्य, हाँ, जिसके कि आठ पुत्र हैं आदित्य जैसे, बड़े ये मरुता की पूछ रहे हैं। मरुता का भी और स्त्रियों में ये मुख्य हो गई। अथा तो मध्य स्थाना देवता वायु, प्रसम वायु प्रथमागामी भवती, वायु को प्रथमागामी कहा था। ये प्रथमा आगामी नहीं करेंगे, प्रथमागामिनी, प्रथम आगामी, आगामी आने वाले, प्रथमागामी है, प्रथमागामी, प्रथमा शब्द नहीं है ना, प्रथम आगामिनी, प्रथम आगामिनी जी। जैसे इसमें लिखा है दसवें अध्याय के आरंभ में, अथा तो मध्य स्थाना तासाम वायु प्रथमा आगामी भवती, उससे पहले लिखा था अथा तो पृथ्वी स्थाना देवता, वायु प्रथमागामी भवती। अच्छा, अलग अलग लिखा है। तो वायु तो देवता के रूप में फिर प्रथमा कहते होंगे, प्रथमा देवता गामी भवती, तो गलत छप रहा होगा। इन्होंने तो प्रथम गामिनी सुदर्शन जी, स्कंद स्वामी जी का जो है ना प्रथम गामिनी लिखा। अर्थात पृथ्वी स्थाना, पृथ्वी स्थान वाले, उनमें अग्नि प्रथमा गामी ऐसे लिखेंगे ना। अथा तो अनुक्रमिष्यामा अग्नि पृथ्वी स्थाना तम प्रथमम व्याख्यास्यामा। अच्छा, ऐसे लिखा है वहां तो अग्नि के साथ में, तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रथमावसर प्राप्त, समामनात क्रमेण स्त्रीलिंग देवतानाम उपयोग क्रमेण च प्रथमावसर प्राप्त। हाँ तो वो तो हमने किया ही था, पर एक दूसरी बात भी निकली थी ना कि प्रधानता दे रहे हैं उसको। जी धातु मध्य स्थाना अदिति प्रथमा गामिनी व्योति अदिति व्याख्या था, अदिति की व्याख्या तो हो चुकी है। तस्या ऐसा भवती दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रा वरुणा विवाससी अतूर्त पंथा पुरुरथा अर्यमा सप्त होता विश्वरूपेषु जन्मसु। दक्षस्य वादिते हे अदिते दक्षस्य जन्मनि दक्ष के जन्म में, दक्ष के जन्म व्रते कर्मणि, व्रते का अर्थ है कर्मणि, राजाना का अर्थ है राजानव, मित्रा वरुणा ये द्विवचनांत है, राजाना उसका विशेषण है, सुपाम सुलुक से आकारादेश हो रहा है, उ के स्थान में राजानव मित्रा वरुणव परिचरसी विवाससी परिचरसी विवासति परिचर्यायाम। विवासति जो है वो सेवा परिचर्या अर्थ में है। हविष्मा अविवासति इतिहास आस्तेरवा, हविष्मान आ जो है इसके साथ जोड़ दिया है, विवासति मित्रा वरुणा अविवासति, ये तो उद्धरण दिया है कोई है? हविष्मा अविवासति ये उद्धरण दिया है, हविष्मान। अच्छा अच्छा विवासति परिचर्यार्थ में है, इसमें ये मंत्र दिया है हविष्मा अविवासति आशास्तिर्वा, अथवा दूसरा विकल्प दे रहे हैं आशास्ति से भी बना सकते हैं। हाँ जी विवासति का अर्थ परिचर्या है और इसको हम अविवासति, हाँ बता रहा हूं ना, दक्षस्य अदिते जन्मनि, दक्षस्य वा अदिते वा पक्षांतर, पक्षांतर भी चल रहे हैं वेद में 64। विश्वे देवा देवता हैं, गय प्लात है इसका ऋषि है, कथा देवानाम कतमस्य यामनी सुमंतु नाम शृण्वताम मनामहे कोम रड़ाति कतमो नो मयस्करत कतमा उति अभ्यावर्तति। दक्षस्य वा पहले इससे मंत्र है, एक बार निकालिए, वा का अर्थ और हो जाएगा, समुच्चय अर्थ में हो जाएगा। हाँ देखिए 64वां है ना सूक्त 10:64, कथा देवा नाम शुरू से एक बार देखिए, प्रश्न किया है पहले उसमें, कथा देवा नाम कतमस्य यामिनी किस प्रकार देवों में से कौन से, कतमस्य यामिनी किसकी यात्रा में, देव सारे बहुत हैं और ये हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हम उपासक अपनी जीवन मात्रा में इन देवों में से कौन से देव के स्तुति योग्य नाम का चिंतन मनन करें। कथा देवा नाम कतमस्य यामिनी जीवन के इस मार्ग में किसको हम सुमंतु मनन करें, सुमंतु का अर्थ है मनन करें, नहीं देवों में से कौन सा जो देव है, देवा नाम कतमस्य देवस्य सुमंतु हम मनन करें और कैसे करें, कथा किस प्रकार से करें। दो बात पूछी, देवा नाम कतमस्य देवस्य, ठीक है निर्धारण में षष्ठी करेंगे तो देवस्य आ जाएगा ना, देवानाम कतमस्य देवस्य कथा सुमंतु, यामनी मानी मार्ग में, यामन मार्ग को कहते हैं सप्तमी में, यामनी जीवन मार्ग में, देवानाम कतमस्य देवस्य कथा सुमंतु, श्रृण्वताम मनामहे सुनने वालों में से जो कि हमारी प्रार्थना को जो देवता सुनते हैं उनमें से कौन से का नाम हम उच्चारण करें। मनामहे मनामहे कौन से देवता की शरण में जाएं। कथा देवानाम कतमस्य यामनी सुमंतु नाम श्रृणवताम मनामहे, सुनने वाले देवों के। ये श्रृणवताम देवानाम समानाधिकरण है। श्रृणवताम देवानाम कतमस्य यामिनी सुमंतु, सुमंतु का अर्थ है स्तोतव्य नाम। अच्छा, सुमंतु ये क्रियापद नहीं है, ये विशेषण है। सुमंतु नाम, सुमंतु नाम का विशेषण है। सुष्ठु स्तोतव्य मंतव्य स्तोतव्य नाम का मनामहे मनन करें हम। और कथा मनी कैसे करें। को मृणाति कतमो नो मयस्करत, कौन कृपा करेगा, कौन सा बहुतों में से हमें सुखी करे। कतमो नो मयस्करत, मयस्करत मया सुख को कहते हैं। इन देवों में से कौन हमें सुख देगा। कतमा ऊति अभ्यावर्तति, कौन सा सब में से। कतमा कौन सा, ऊति अभ्यावर्तति कौन सा सब में से रक्षा के साथ हमारी। ऊति रक्षा के साथ हमारी, अभ्यावर्तति इस ओर लौटेगा मानी हमारी ओर आएगा। अभ्यावर्तति स्पष्ट हुआ। को मृणाति कौन सुख देवे, कतमो नो मयस्कृत कौन हमें सुखी करे, कतमा कौन देव जो है अपनी रक्षा से हमारी तरफ आएगा, बढ़े रक्षा का हाथ बढ़ाएगा। ये ऐसे प्रश्न किए हैं। तो उत्तर दिया अगले मंत्र में, क्रतुयन्ति क्रतवो हृत सुधीतयो वेनन्ति वेना पतयन्त्या दिशा न मर्डिता विद्यते अन्यायेभ्यो देवेषु मे अधिकतमा अयंसत। है जी, कामा अयंसत। हाँ, तो क्रतुयन्ति क्रतवो हृत सुधीतया, क्रतवा का अर्थ है कर्म करने वाले। क्रतुयन्ति कर्म करना चाहते हैं, ये देव हृदयों में शुभ विचारों वाले हैं। वेनंति वेना पतयन्त्या दिशा, हृदयों में हृत सुधीतया, हमारे हृदयों में शुभ विचारों वाले हैं ये। धीति का अर्थ यहां पर विचार लेंगे। अंतरहित मत्वर्थी एदम पदम धीति मंता, विचारों वाले। धीति का अर्थ विचार होगा पर विचारों वाले अर्थ होगा, बुद्धि वाले। हृत्सु धीतया, हृदयों में शुभ विचारों वाले। क्रतुयन्ति कर्म करना चाहते हैं कर्म वाले, ये कर्म वाले हैं ये देव। देव कर्म वाले हैं और हृदयों में शुभ विचारों वाले हैं। क्रतुयन्ति कर्म कर रहे हैं। वेनंति वेना पतयन्त्या दिशा, और कामनाएं कामनाओं वाले कामनाएं करते हैं। वेना मानी कामनाओं वाले, वेनंती कामनाएं करते हैं। पतयंत्या पतयंती आदिशा, और जो सब दिशाओं में गमन करते हैं। नमर्डिता विद्यते अन्य एभ्य, इन देवों से अन्य सुखी करने वाला कोई और नहीं है, इनसे अलग कोई हमें सुख देने वाला नहीं है। देवेशु में यदि ना कामा अयंसत है, देवों में ही मेरी आशाएं टिकी हुई है, कामनाएं टिकी हुई है। कामा आशाएं देवों में ही टिकी हुई है। क्रतवा वेना और क्या बोल रहे हो। हाँ, रित्सु धीतया एक ही है। जी, सब दिशाओं में पतयंती, सब दिशाओं में गमन कर रहे हैं। पतयंती मानी गमन कर रहे हैं, ये देवता जो है ना, सब विश्व, ये सारे देवता हृदयों में शुभ विचार लिए हुए हैं। देवता ऐसे होते हैं जो हृत्सु धीतया, और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करने की इच्छा वाले हैं और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। क्रतुयन्ति कृतवा, ये उत्तम कामनाओं वाले सबके लिए शुभ कामनाएं करते हैं। वेनंति वेना पतयन्ति आदिशा, पतयन्ति आदिशा ठीक हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि कामनाओं वाले, वेना का अर्थ है कामनाओं वाले, वेनंती कामनाएं कर रहे हैं और गमन कर रहे हैं सब दिशाओं में। क्रतव, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्रतु मंता अर्थ है ना क्रतुव का भी, ये कर्म करने वाले क्रतुयंती कर्म कर रहे हैं, ये अंतर्निहित मत्वर्थ बोलते हैं इसको, बिना मतुप के भी मतुप का अर्थ निकल जाता है। तो जैसे कृतवा है, धीति है, फिर वेना भी ऐसे हो जाएगा। हाँ सकारण शब्दों में से वेन शब्द का अर्थ है, ये तीनों ही शब्द जो अंतर्निहित मत्वर्थ हैं, जो कृतवा भी, वेना भी और धीतया भी, मानी ऐसे ऐसे वाले वाले अर्थ निकल जाएगा। क्रतु वाले क्रतुयंती रित्सो धीतया, हृदयों में धीति वाले, क्या जी, धीति वाले, वेनंती वेना, वेन वाले, बुद्धि वाले, कामनाओं वाले। वेना शब्द जो है वेनवंता अर्थ होगा, वेनंति वेना, वेना मेधावी नाम में पढ़ा है, ऋत्विक नाम में भी पढ़ा है ना, यज्ञ नाम। हाँ जी, वेनस तत्पश्य निहितम दीप्तिमान। तो पतयंती आदिशा सब, और ये देवताओं की बात कह रहे हैं, देवता जो है क्रतु संपन्न है, हृदय में धीति संपन्न है, अच्छे विचार वाले हैं, बुद्धिमान है, और वेनंति वेना, और ये जो है मेधावी हैं, ये ऋत्विग हैं, ये कांत प्रज्ञा वाले हैं, क्रांत प्रज्ञा वाले हैं, वेनंति कामनाएं करते हैं, सब दिशाओं में गति कर रहे हैं। नमर्डिता विद्यते अन्यायेभ्या, जोर दे दिया कि इनसे अलग कोई सुख देने वाला नहीं, इन देवों से अलग। देवेशु में अधिकामा यंसत है, देवों पर ही मेरी आशाएं टिकी हुई है। फिर बोले नरावा संसम पूषणम अगोह्यम अग्निम देवेद्यम अभ्यर्च से गिरा सूर्या मासा चंद्रमसा यमम दिवी त्रितम वातम उससम अक्तुम अश्विना। नरा वा, यहां भी वा शब्द आ गया ना, जैसे पांचवें मंत्र में वा है, यहां भी वा आ गया। नरा वा संसम पूषणम अगोह्यम, वा का समुच्च अर्थ हो जाएगा। तो और वा का अर्थ और हो जाएगा, नरा संसम पूषणम अगोह्यम अग्निम देवेद्यम अभ्यर्च से गिरा, और नरों से प्रशंसनीय जो पूषा है, मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय जो पूषा है, अगोह्यम न छुपाया जा सकने वाला है उसकी, अगोह्यम अग्निम अग्नि की, देवेद्यम, देवेद्यम का अर्थ है देवों के लिए प्रदीप्त की गई जो अग्नि है, देवई इद्धम देवेद्धम, देवादि जो इंद्रादि देवों के द्वारा या ऋत्विगों के द्वारा, इद्धम प्रदीप्तम देवई इद्धम, अभ्यर्थ से गिरा, सब ओर से पूजा कर गिरा अपनी स्तुति से, सब ओर से पूजा कर तू, मध्यम पुरुष एक वचन, पूजा कर गिरा अपनी स्तुति से, किसकी, अग्नि की, अगोई है जो पूषा है, नरों के द्वारा संसनीय जो पूषा है, अगोई है जो अग्नि है, न छुपाने योग्य जो अग्नि है, देवों के द्वारा जो प्रदीप्त की जाती है, उस अग्नि की पूजा कर, अग्नि की प्रशंसा करवा रहे हैं। सूर्यमासा, सूर्यमासा चंद्रमासा, सूर्य और चंद्रमा की, और चंद्रमासा यहां पर द्विवचनांत है, दोनों चंद्रमाओं की, यमम दिवी और द्युलो सूर्य की, सूर्य की यमम मनी नियंता सूर्य की, द्युलोक में दो चंद्रमा कैसे दिखा दिए, सूर्यमासा, सूर्यमासा सूर्य और चंद्रमा की और दोनों चंद्रमाओं की, सूर्यमासा ऐसा पद है ये, सूर्यमासा और चंद्रमासा, सूर्यमासा चंद्रमासा स है, सूर्या चंद्रमासा। दोनों में द्विवचन लगा करके प्रयोग, हम्म, ऐसा ऐसा नहीं कि दो सूर्य सूर्य मासो और चंद्र मासो दो दो नहीं दोनों। हाँ ठीक है, सविवक्षम। तो सूर्यमासा चंद्रमासा ये है द्विवचनांत। वैसे दोनों सूर्यमासा एक शब्द है, चंद्रमासा एक शब्द है। सूर्यमासा सूर्या चंद्रमसौ, चंद्रमासा चंद्रमस, जो चंद्रमस शब्द है ना ये अगला, इसका विशेषण है मास। मां चंद्रमा को कहते हैं, मा इति चंद्रमसो विशेषणम्, माति पक्षमिति माह चंद्रमा, तव सूर्य चंद्रमसौ। कुल मिलाकर के दोनों शब्दों से सूर्य और चंद्रमा कह रहे हैं। द सन एंड द मून, द टू मून्स, फिर आखिरी में ये कर दिया। वैसे अनुवाद नहीं होना चाहिए, मानी सहविवक्षा में उसमें चंद्रमसा, उसको बल देने के लिए अलग से द्विवचनांत पढ़ दिया है। द सन एंड मून, द टू मून्स, ऐसे ही कर रहे हैं ये लोग तो सब। सात्वलेकर जी ने सूर्य और चंद्र ये अर्थ किया है दोनों का, दोनों शब्दों का। सूर्य मासा का भी सूर्य और चंद्र के, और चंद्र मासा का भी चंद्र मासों का भी, नहीं कुल मिलाकर सूर्य और चंद्रमा किया, सूर्य मासा चंद्र मासा इन दोनों शब्दों का कुल मिलाकर के। जी जी, और मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय पूषा की, हे मेरे अंतरात्मा, मनुष्यों के द्वारा स्तुति के योग्य गोपनीय अस्तित्व वाले, सब का पालन पोषण करने वाले परमेश्वर की, जैसे पहले कहा ना, कथा देवानाम कथमस्य, प्रश्न किया उत्तर दे दिया, और हे मेरे अंतरात्मा, हे मेरे अंतरात्मा, अश्विना जो है इसके साथ जुड़ रहा है ना, सूर्य मासा चंद्रमासा, मेरे अंतरात्मा, मनुष्यों के द्वारा स्तुति के योग्य नरासंसम, मनुष्यों के द्वारा संसनीय, नरासंस जब शब्द अकेला भी आता है ना, यहां दोनों को अलग अलग करके दे दिया। हाँ, कथा देवानाम कथमस्य यामिनी, सुमंतु नाम श्रृणवताम मनामय, अपने आप से भी बातें होती है ना, उस शैली में पूछा था। हम लोग माने, को मृलाती कतमो नो मयस्करत, कतमा ऊती अभ्यावर्त, फिर क्रतु यंति क्रतवो, ये उत्तर दिया कि वो देवता हमारे सुख के आसार साधन है, देवताओं के सिवाय हमें कोई सुख नहीं दे सकता। हाँ, नरासंसम पूषणम अगोयम अग्निम देवेद्यम अभ्यर्थ से गिरा, सूर्यमासा चंद्रमासा यमम दिवि त्रितम वातम, तीनों लोकों में जाने वाला वायु ये है त्रित वायु। त्रिस्थानम वायु, त्रित वायु, तीनों लोकों में जाने वाला, इसीलिए तो कह रहा हूं अजय जी, इसमें जो है वेद पढ़ते हैं तो लगे रहो बस, इसमें हमारा हमारी शक्ति जो है ना वो कम नहीं पड़ती, बस लगे रहो, अपनी ऊर्जा को लगाते रहो, और ऐसा नहीं आएगा कि अब ये तो अब कुछ और आना चाहिए, जान लिया अब ये तो मानी अपनी टक्कर मारने के लिए उसमें ऐसा लगता है कि जितना ये समझ में आ गया इनकी बात जो ये कहना चाह रहे हैं, हमारे को कुछ करने पर वो श्री अरविंद में तो ऐसा नहीं होता जय जी, वास्तव में वो उसमें स्कोप बंद नहीं होता, पर वो दूसरी तरफ से स्कोप बंद हो जाता है, बुद्धि बंद हो जाती है बुद्धि जो है काम करना छोड़ देती है, नहीं तो वहां स्कोप बंद नहीं होता बिल्कुल, ये बात भी देखिए। चेतना व्यंग कह रहे हैं कि सही सही त्रितम वातम उससम वक्तुम अश्विना, जो त्रित वात है ये उससम उषा अक्तुम, अक्तुम यानी रात्रि को कहते हैं, तीनों लोकों में जाने वाला वायु उषा और रात्रि और अश्विना मानी दोनों अश्वी, ये सारे गिना दिए इन्होंने। जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य चंद्रमा, प्रतिपदा और पूर्णिमा को उदित होने वाले दोनों आह्लादक चंद्रमा, ये दिया अर्थ इन्होंने, जो टू मंथ्स की बात थी ना, प्रतिपदा और पूर्णिमा को उदित होने वाले दोनों आह्लादक चंद्रमाओं की। अक्तु तो रात्रि कहते हैं। संवत्सर ऋतु आदि को नियंत्रित करने वाले द्विलोक में वर्तमान सूर्य की, तीनों लोकों में गति करने वाले वायु की उषा की, और अक्तुमानी रात्रि की, अश्विना दोनों द्यावा पृथ्वी की, अपनी वाणी के द्वारा अर्चना कर, इनके परोपकारों को मन में विचार करते हुए इनकी स्तुति कर। क्या जी? नहीं नहीं, द्वितीया का एक द्विवचन है, सूर्य चंद्रमसो द्वितीयांत है, यमम द्वितीयांत है, त्रितम वातम ये भी द्वितीयांत है, उषसम भी द्वितीयांत, अक्तुम भी, अश्विना भी द्वितीयांत है, और इसमें भी ये द्वितीयांत है, अश्विना भी द्वितीयांत है, द्वितीय द्विवचन। हाँ जी, औ को आ हो रहा है, अश्विना शब्द का अर्थ है अश्विनव, द्यावा पृथ्वी हो गई ना अश्विनव, तो इनके परोपकारों को मन में विचार करते हुए इनकी स्तुति कर। हे मेरे अंतरात्मा, तू इनकी स्तुति कर। जी, सगुण ब्रह्म की उपासना निर्गुण ब्रह्म में पहुंचा देती है, योग दर्शन में ऐसे कहा है, मेरे को बार बार ये बात आती रहती है। तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमप्यंतराया भावश्च तज्जपस तदर्थ भावनम, तथा प्रत्यक्ष चेतन निर्गुण ब्रह्म है, और ये जो है तज्जपस तदर्थ भावनम ये सगुण ब्रह्म है, ईश्वर परिधानात सगुण ब्रह्म की उपासना है। सगुण ब्रह्म का अर्थ है यहाँ पर कि क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित जो परमात्मा है, सर्वज्ञ मार्गदर्शक गुरु है मेरा, ये सगुण ब्रह्म की उपासना है। गुणों के साथ उसको जब हम देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा मेरा परमेश्वर मुझे सन्मार्ग में प्रेरित करे, मार्ग दिखाए, तो हम बिल्कुल उसमें चले जाते हैं। नहीं, इतना बड़ा विशाल भंडार है, इसमें ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि नहीं पहुंचे, इसमें देखना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। और ये निर्गुण उपासना तक हमें पहुंचाना है, जैसे कि उपनिषद इनकी व्याख्या ही है ना, या इससे उपनिषद इनको विरोधी तो कह नहीं सकते। नहीं, जैसे पता नहीं, मैं तो आपको तो नहीं बता पाऊंगा। हाँ, निर्गुण होना चाहिए वहां पर, है ना, असति ही अनुमानम, या तो विरोध हो या फिर विरोध हेतु अनपेक्षण से असति ही अनुमानम, असति विरोधे अनुमानम कर्तव्यम क्वापि तत्रापि किमपि अस्ति संकेत सूत्रम। निर्गुण का तो अर्थ ये है ना अच्छा जी, कि जहां वृत्ति रहित हो जाते हैं हम, और उस स्थिति में चले जाते हैं जहां कोई वृत्ति नहीं है, कोई मन की का संयोग नहीं है, बुद्धि का संयोग नहीं है, जिसको योग दर्शन में गुण वैतृष्ण के बाद की जो स्थिति बताई है तो वो निर्गुण में स्थिति है। निर्गुण को हम निर्गुण को हम शब्दों के द्वारा कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? शब्द छूटने के बाद निर्गुण में स्थिति होगी। चर्चा नहीं चली? नहीं, वो तो चलता ही रहता है। नहीं, वो तो मैं तो हम बताते हैं ना, प्रसंगवश बताते हैं वो। मानी सामान्य रूप से पूछा था, मतलब कि फिर आगे क्या होगा, ये तो सारे विचार ही विचार चल रहे हैं, तो वो तो उत्तर फिर था ही आपके पास। नहीं नहीं, वो भी नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा जी, मैं तो नहीं समझा हूं, अभी उनकी पुस्तकें पढ़ करके भी ये नहीं समझा कि वो यहीं तक हैं, केवल उसके गुण महिमा कीर्तन आदि ही। आप बता दो, आप ज्यादा रहे हो, मौन स्थिति में नहीं ले जाते। वो वहाँ वहाँ अंत में तो अपने आप ही चले जाएंगे ना, वहाँ चले जाएंगे। उनका सुन के पढ़ करके जो प्रतीति होती है, जैसा आपको लग रहा है, उस तरह की प्रतीति होती है। विशेष शिविर लगा था 3 महीने वाला, उसमें ये प्रलय अवस्था संपादन से बहुत अधिक बल दिया था, वो बार बार बहुत करवाया। योग दर्शन का जो प्रत्यक्ष चेतन है ना, अच्छा जी, वो तो साफ वही है ना, निर्गुण तत्व। जैसे ईश्वर प्रणिधानाद्वा तज्जपस तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगम। तो ये जो प्रत्यक्ष चेतन है, शब्द ही इस अर्थ में रूढ़ है, माने सब धर्मों से रहित जो चैतन्य है उसको प्रत्यक्ष चेतन कहा है, या दृष्टा या पुरुष, स्वरूप स्थिति जिसको कहते हैं। तो बहुलता इस पर है, मैं आपने ध्यान दिलाया मेरा, इस पर मैं कोशिश करूंगा कि ये निर्गुण की बात कहीं पर है। नहीं, वो नहीं, आपने एक नहीं, सूत्र तो मिलना ही चाहिए। अच्छा जी, जब इसका वो पूरा सारा उपनिषद साहित्य भरा पड़ा है उससे, तो आगे फिर बोले, कथा कवि तुवीरवान कया गिरा बृहस्पति वावृधते सुवृक्ति भी। कथा मानी किस प्रकार जो क्रांत प्रज्ञ है, तुवीरवान बहुत स्तुतियों वाला, कया गिरा किस वाणी से बृहस्पति सुवृक्ति भी वावृधते, शोभन स्थितियों से आगे बढ़ता है। कथा कवि तुवीरवान, तुवीरवान बहुत स्तुतियों वाला, कया गिरा बृहस्पति वावृधते सुवृक्ति भी, अजयेक पात सुहवे भी रिक्व भी। महान स्तुतियों का स्वामी अजन्मा, अच्छा, अजर अजय एक पात का अर्थ है एक आधार वाला, एक ही आधार, एक ही आधार। सुहवे भी रिक्व भी, सुहवे भी, सुहवे भी रिक्व भी स्तोताओं के द्वारा, स्तोताओं के द्वारा रिक्व भी का अर्थ है सुहवे भी रिक्वी भी, शोभन आह्वान करने वाले स्तोताओं के द्वारा, ये जो है सुहवे भी रिक्वी भी कर्ताओं के विशेषण के रूप में प्रयोग किया है, हम लोगों के लिए प्रयोग किया है, शोभन आह्वान करने वाले सुहव रिक्व भी स्तोताओं के द्वारा स्तुति किया हुआ, अहिष्टृणो तु बुद्धन्यो हवी मनी आहंता दुष्टों का, अहि मनी आहंता दुष्टों का, श्रृणो तु सुने हमारी पुकार को सुने, अहि मनी आहंता किसका दुष्टों का, श्रृणोति बुद्धन्यो हवी मनी, बुद्धन्या का अर्थ होता है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का वासी, हवी मनी आह्वान पर, हवीमन शब्द का सप्तमी, एक ये आह्वान की बात बहुत ही ज्यादा आती रहती है, कल आपने इस बात को उभारा भी था कि आह्वान के समय आए, तो आह्वान आह्वान काफी इसमें आता रहता है, हवी मनी आह्वान के ऊपर वो हमारी पुकार को सुने। रक्षा वो था ना एक शब्द, रक्षा अपेक्षा अपेक्षते, हम दोनों बिल्कुल सरल होकर के व्यवहार करें तो अच्छा रहेगा ना, कुटिल नहीं मतलब व्यंग ना करके कुटिल नहीं कहते, मानी वो सीधा आप बोध कराएंगे तो भी मैं स्वीकार करूंगा, ऐसे नहीं ना है? आप सीधा बताएंगे कि नहीं ये अभी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो फिर मैं उसको स्वीकार करूंगा, उस पर विचार करूंगा, ऐसा नहीं है ना कि मैं उसके लिए तैयार नहीं हो रहा हूं और मैं अभी उसके लिए राजी नहीं हूं, आप बताएंगे, मैं तो बहुत ही गंभीरता से आपकी बात को इतना ज्यादा महत्व देता हूं कि शायद इस दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसकी बात पर इतना वजन रखता हूं, इतना ज्यादा सम्मान है आपके प्रति, तो आप कहेंगे तो मैं जरूर विचार करूंगा। नहीं तो वो तो ठीक है, वो मैं बता ही देता हूं कि अच्छा जी इसमें तो मेरा बिल्कुल स्पष्ट ही है, यहां विचार के लिए कुछ बचा नहीं, वहां तो मैं कह ही देता हूं। अब आगे करें, दक्षस्य वा आदिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रा वरुणा विवाससी, और अब ये वा के ऊपर ही तो बात थी सारी, दक्षस्य वा आदिते जन्मनि, और जो दक्ष के जन्म पर, हे आदिते, दक्षस्य अदिते जन्मनि, दक्ष के जन्म पर यज्ञ कर्म में, क्या नहीं ऊपर वाले मंत्र के साथ ही जोड़ करके कह रहे हैं, और दक्षस्य अदिते, हे अदिते दक्षस्य जन्मनि, इसका अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, दक्षस्य जन्मनि व्रते यज्ञ कर्म में, दक्षस्य जन्मनि व्रते, व्रते मनि यज्ञ कर्म में, राजाना मित्रा वरुणा विवाससी, विराजमान मित्र और वरुण की परिचर्या करती है तू, विवाससी, हाँ राजाना मित्रा वरुणा, विराजमान मित्र और वरुण की परिचर्या करती है तू, कौन तू कौन, हे अदिति, हे अदिति को कह रहे हैं, हे अदिति दक्षस्य जन्मनि, दक्ष के जन्म पर और व्रते यज्ञ कर्म में, राजाना मित्रा वरुणा विवाससी, यहां पर ये द्वितीय द्विवचनांत है, लिख सकते हैं राजाना मित्रा वरुणा, दो दो है जी ये, प्रकाशमान मित्रा वरुण की स्तुति करती हो। क्या हे अदिति, पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं फिर उसका अर्थ भी समझ लेंगे। हे अदिति दक्षस्य जन्म, शब्दार्थ मानी विभक्ति के अनुसार अर्थ, दक्ष के जन्म में यज्ञ कर्म में राजा और मित्रा जो प्रकाशमान मित्रा वरुण है ना उनकी तुम स्तुति करती हो। वो तो आगे मैं कहा ना, ये तो केवल शब्दार्थ कर रहे हैं। दक्ष के जन्म पर व्रत में प्रकाशमान मित्रा वरुण की विवाससी स्तुति करती हो, परिचर्या करती हो। अतूर्त पंथा विच्छिन्न मार्ग वाला, अविच्छिन्न मार्ग वाला, अतूर्त पंथा का अर्थ है अविच्छिन्न मार्ग वाला, पुरु रथा का अर्थ है बहुत रथों वाला, अर्यमा का अर्थ है शत्रु नियंता, सप्त होता सात रश्मि रूपी होताओं वाला, विषु रूपेशु जन्मसु नाना रूप जन्मों में। विषु रूपेशु जन्मसु, पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं ना। अविच्छिन्न मार्गों वाला, बहुत रथों वाला, असंख्य रमण साधनों वाला, सात रश्मि रूपी होताओं वाला, हिंसक शक्तियों का नियंता जो दक्ष अर्थात सूर्य, दक्ष का अर्थ किया सूर्य, आदित्यो दक्षा निरुक्त में आता है, दक्ष जो है वो आदित्य, वो अनेक रूपों वाले जन्मों और उदयों में घूमता रहता है। विषु रूपेशु जन्मसु, अनेक रूप वाले जन्मों और उदय में घूमता रहता है। हे प्रातिक प्रातः कालीन संधे, दक्ष नाम से प्रसिद्ध इस आदित्य के उदय के अवसर पर, दक्ष नाम से प्रसिद्ध इस आदित्य के उदय के अवसर पर यज्ञ कर्म में विराजमान दिन रात की सेवा करती है, अदिति करती है। अहरवई मित्रो रात्रि वरुणा, मित्रा वरुण जो है दिन और रात के लिए आए हैं, यहाँ पर रात और दिन के बीच में स्थित होने के कारण प्रातस्तनि संध्या को दिन और रात की सेवा करने वाला कहा है। अदिति का अर्थ कर दिया संधि वेला, प्रातः काल की जो संध्या है उसको इन्होंने अदिति नाम से कहा है। हे संधे, और मित्र वर्ण मानी दिन रात, दक्ष नाम से प्रसिद्ध इस आदित्य के संधि वेला जो है उदय के अवसर पर तू यज्ञ कर्म में विराजमान दिन और रात की सेवा करती है। यहाँ रात दिन के बीच में स्थित होने के कारण प्रातः काल वाली जो संध्या है उसको दिन रात की सेवा करने वाली कह दिया है। अतूर्त पंथा पुरु रथा अर्यमा सप्त होता, ये कौन है? अतूर्त पंथा पुरु रथा, अविच्छिन्न मार्ग वाला, बहुत रथों वाला, शत्रु नियंता, अर्यमा, सप्त होता, सात रश्मि रूपी होताओं वाला, नाना रूप जन्मों में गति करता है। अविच्छिन्न मार्ग वाला, बहुत रथों वाला, शत्रु नियंता, सात रश्मि रूपी होतों वाला, ये कौन है? सूर्य है। नाना रूपेशु जन्मसु, सूर्य की महिमा गाई है अतूर्त पंथा दूसरी पंक्ति में। अतूर्त पंथा ये अविच्छिन्न मार्ग वाला है, पुरु रथा है बहुत रथ वाला, बहुत रथों वाला है ये सूर्य, अर्यमा है शत्रु नियंता है, और सप्त होता है सात रश्मि रूपी होताओं वाला है, विष किरणें उसके रथ हैं। बहुरंगणों महागति, ऐसा अर्थ किया है दूसरे व्याख्याकारों ने भी। विल्सन ने बहु पुरु रथाकार दिया द गिवर ऑफ डिलाइट टू मैनी, और ग्रिफिथ ने अर्थ किया विद मैनी चैरियट्स, बहुत रथों वाला, बहु रंगणों महागति, ये अर्थ कर दिया उद्गीत ने। रथ का अर्थ है रंगण साधन, प्रत्यहम भुक्ति भेदात बहु रंगणों भवति, सायण ने अर्थ किया है। पुरु रथ का अर्थ किया सायण ने कि प्रतिदिन भोग के भेद से बहुत रमण साधन बना हुआ है, भुक्ति भेदात बहु रंगणों भवति, और अर्यमा शत्रु नियंता अरीन यच्छति, ये अर्यमा का अर्थ किया। तो अतूर्त पंथा पुरु रथो अर्यमा सप्त होता विश्वरूपेशु जन्मसु। यहां पर दूसरी पंक्ति तो सूर्य के ऊपर घट रही है और फिर ये अदिति को संबोधन कर रहे हैं, हे अदिते मानी हे संधि वेला के, संध्या वेला के सूर्य, दक्षस्य जन्मनि, सूर्य के जन्म में अपने यज्ञ कर्म में प्रकाशमान मित्र और वरुण का परिचर्या करती है। संधि वेला जो है वो दिन और रात की सेवा में जुट रही है। प्रातः काल जो संध्या होती है वो दिन और रात की संधि, दिन और रात की सेवा में जुटी हुई दिखाई दे रहे हैं। उद्गीत एक आचार्य हैं, सूर्य के साथ रश्मिया, सप्तस्मै रश्मयो रसान अभिन सन्नामयंती सप्तेनम ऋषय स्तुवंती तिवा। अब इस पर आ जाते हैं निरुक्तकार के मूल निरुक्त पर। हे अदिते दक्षस्य जन्मनि, सूर्य के जन्म में, दक्ष का अर्थ सूर्य है, कर्मणि राजानो मित्रा वरुणा परिचर्सी, हे अदिति तू मित्र और वरुण राजा की सेवा करती है, विवासती परिचर्यायाम हविष्मान आविवासती इति आशास्तेर्वा। ये आशा की जा रही है, हविष्मान आविवासती, हविष्मान आशा करता है। आविवासती शब्द का क्या अर्थ होगा? हविष्मान आविवासती, हविष्मान जो है सेवा करता है, आशास्तेर्वा या फिर आंग पूर्वक शास धातु से विवासती है। नहीं, ये तो कहीं का है ना शब्द उदाहरण, आप स्वयं ही बोल रहे थे कि हविष्मान आविवासती, ये कहीं का उदाहरण दिया है, ये मंत्र दिया है, जैसे इन्होंने दिया ना हविष्मान आविवासती, संपूर्ण मंत्र 680 पेज पर ऊपर दिया है इन्होंने, यो अग्निम देव वीते हविष्मान आविवासती तस्मै पावक मृडय। यह हविष्मान जो हव्य सामग्री को ग्रहण किए हुए, जो हव्य सामग्री को ग्रहण किए हुआ या भक्तिमान मनुष्य, देव वीतये दिव्य पदार्थों या दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए। देव वीतये का क्या अर्थ है? दिव्य पदार्थों या दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अग्निम आविवासती, यज्ञाग्नि को सेवता है या जगदीश्वर की प्रार्थना करता है। पावक तस्मै मृड, हे पावक अग्नि परमेश्वर तू उस यज्ञकर्ता के लिए कल्याण कर। तो यहां हविष्मान आविवासती ये उद्धरण देकर के इन्होंने ये दिखाया कि जो सेवा करता है ये आविवासती का अर्थ निकल रहा है। इसी तरह यहां पर भी विवासती का अर्थ सेवा करना निकलेगा। इति आशास्तेर्वा, हविष्मान आविवासती इति आशास्तेर्वा। ये एक पंक्ति और जोड़ दी, आशास्तेर्वा। आशास्तेर्वा ये हविष्मान आविवासती आशास्तेर्वा। आशास्तेर्वा आशास्तेर्वा हविष्माना विवासति आशास्तेर्वा, यो अग्निम देव वीतये हविष्माना विवासति तस्मै पावक मृडय। आशास्तेर्वा कहकर के क्या कहना चाह रहे? अतूर्थ पंथा, अत्वर्माण पंथा, नियमित गति वाला, है जी। एक दो पंक्ति लिखी इन्होंने, ऐतिहासिकानाम तु अदितिर देवमाता सोच्यते। नहीं, ये तो सब हो गया, उसी के लिए बता रही हूँ, उसके पहले की एक दो पंक्तियाँ, फिर नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना। उद्यत्य आदित्ये तम प्रजानाम उपकुर्वन्तम दृष्ट्वा दीप्यमानौ मित्रावरुणौ विवाससि. अत्र व्याख्याने विवासतिर आशासतेर अर्थे ततश्चायम अर्थः आशास्से अपि एतौ अपि प्रजानाम एव उपकुर्वतामिति. इन्होंने अपने क्या नाम इनका ब्रह्म मुनि जी ने कुछ संगति लगाई आशास्तेर वा चंद. ये आपने इनका पढ़ा है राजाना मित्रा वरुणा अहर्वई मित्रो रात्रि वरुणा विवासति विवसति परिचर्यायां परिचर्सि कथम तदनुप्रवेशनार्थम ही संध्याया रात्रि अनुप्रवसति अर्धम अह लोकेपि योयम् परिचरति स तद्भाव अनुप्रवेशनेन एव. आगे पढ़ा आपने. ऐतिहासिका नाम तो अदितिर देवमाता सा उच्यते. ऐतिहासिक लोग जो है अदिति को देव माता कहते हैं. उद्यति आदित्य तम प्रजानाम कुर्वन्तम दृष्ट्वा जब आदित्य उदय होता है तो प्रजाओं का उपकार करते हुए देख करके दीप्यमानौ मित्रावरुणौ विवासति. दीप्यमान जो मित्र वरुण है उनकी तू सेवा करती. अत्र व्याख्याने विवासतिर आशासतेर अर्थे कहते हैं यहां पर इस व्याख्यान में विवासति जो प्रयोग है वो आशास्ता के अर्थ में है. आशास्तेर अर्थे फिर आगे दिया भी है ततस्चयम अर्थ आशास्से. विवाससी का अर्थ है आशास्से. आशास्से अपि एतौ अपि प्रजानाम एव कुर्वताम. आशास्से मित्र वरुण से जा रही है ऐसे अर्थ निकल रहा है. ये अदिति जो है देव माता है. आदित्य जब उदय होता है तब प्रजानाम कुर्वन्तम दृष्ट्वा उस आदित्य को प्रजाओं का उपकार करते देख करके ये जो देव माता है मित्र और वरुण से आशा करती है, हैं? हाँ ऐसा अर्थ बना दिया. ये जो देव माता अदिति है ये मित्र और वरुण से आशा करती है कि तुम भी करो. मित्र और वरुण को आशा करती है कि तुम भी लोगों का उपकार करो जैसे आदित्य कर रहा है. ये मेरे पुत्र होते हुए लोग का उपकार करें. ये दुर्गाचार्य पुरार्थ दिए गुरुजी. किस बात का? अच्छा अदिति माता आशास्ते इसी पुस्तक में. इसमें मेरे पास पुस्तक है उसमें पढ़ देता हूँ मैं. ये लिख रहे हैं अथवार करके दक्षस्य वा यदा दक्षस्तत्तो जातो व्रते च कर्मणि प्रवृत्तः स्वाधिकार युक्तो अयम अतूर्त पंथः. कितना कितने पेज पर है एक बार बोलो. गुरुजी के पास अच्छा ये दूसरा भाग ये तो इसमें गुरुजी 910 पृष्ठ. अच्छा अच्छा वो दूसरे भाग में है जी. ठीक हाँ बोलिए. इसमें दक्षस्य वा यदा दक्षस्त्वत्तो जातो व्रते च कर्मणि. हाँ जी हाँ दक्षः त्वत्तो जातः तुमसे पैदा हुआ व्रते च कर्मणि प्रवृत्तः. तुमसे पैदा हुआ दक्ष जब अपने कर्म में प्रवृत्त हुआ स्वाधिकार युक्तो अयम स्वाधिकार युक्तो अयम अतूर्त पंथाः अत्वरित गति वाला अतूर्त पंथा, हाँ जी, माने पुरुरथ अतूर्त पंथा ये हो जाएगा जल्दबाज न करने वाला, जमकर चलने वाला जी। पुरुरथ अर्यमा सप्त होता विषु रूपेशु जन्मसु, अनेक रूपों वाले जन्म में जी। या एष वर्तते भगवान आदित्य अथ तदा मित्रावरुणो विवाससि आशासे मम एतौ अपि पुत्रत्वे लोकोपकारित्वेन सम्यक् वर्तेयाताम्। यद् एष भाव है ना, जो ये भाव हम पढ़ रहे थे वही भाव दिया है कि मित्र और वरुण से भी आशा करती है अदिति कि तुम भी लोक का उपकार करो, मेरे पुत्र होते हुए लोक का उपकार करो, इस तरह का बर्ताव करो। तो दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते कर्मणि राजानो मित्रावरुणो परिचरसि। मित्र वरुण जो प्रकाशमान दीप्यमान जो मित्र वरुण है उनकी सेवा करती है तू हे अदिति, विवासति परिचर्यायाम हविष्मान अविवासति, ये उदाहरण है इसका। विवासति विपूर्वक वास धातु जो है परिचर्या अर्थ में, हविष्मान अविवासति ये इसका उदाहरण है। आशास्तेर वा या फिर आशास्ते, इस अर्थ में समझ लो विवासति को। एक तो अर्थ हो गया सेवा करती हो, दूसरा हो गया आशास्तेर वा। अतूर्त पंथा अत्वर्माण पंथा बहुरथो अर्यमा आदित्यो अरीन नियच्छति, ये अरिमा का अर्थ दिया है। अर्यमा आदित्यो अरीन नियच्छति, जो अर्यमा है वो शत्रुओं की वो करता है, नियंत्रण करता है। कौन से शत्रु? सप्त होता, सप्तस्मी रश्मयो रसान अभिसन्नामयन्ति, सात जो आदित्य की रश्मियां हैं वो रसों को उस तरफ ले जाती हैं। आप क्या पूछ रहे थे? सात रश्मि तो ये सात सूर्य की किरणें, क्यों अच्छा जी, सूर्य की सात किरणें, सूर्य की सात किरणें कैसे देख रहे हैं? वही रश्मि तो वो रसों को ले जाती हैं। सप्तेनम ऋषय स्तुवंती, ये जो सात ऋषि हैं ये इसकी स्तुति करते हैं। इति वा अथवा ऐसा अर्थ करो, ये लोग भी दो दो अर्थ देते रहते हैं ना, इससे भी पता लगता है कि माने अर्थ विस्तार है, संकोच नहीं। विषम रूपेशु जन्मसु कर्मसु उदयेशु, विषम रूपेशु जन्मसु कर्मसु उदयेशु, विषु रूपेशु जन्मसु उदयेशु। आदित्यो दक्ष इत्याहु, आदित्य मध्ये च स्तुत, आदित्य दक्ष है यहाँ पर, मानी उल्टा बोल दिया मैंने, दक्ष आदित्य है यहाँ पर। आदित्यो दक्ष, दक्ष का अर्थ आदित्य है। आदित्य मध्ये च स्तुत, अदितिर दाक्षायणी, अदिति जो है वो दाक्षायणी कही जाती है ना, दक्ष की। अरे आदित्य दक्ष है, आदित्य मध्ये च स्तुत, नहीं एक तरफ आदित्य दक्ष है दूसरी तरफ अदिति दाक्षायणी का अर्थ है, दक्ष का, दक्ष की पुत्री। देखो एक तरफ जो है ना दक्ष की पुत्री है अदिति, और एक तरफ अदिति का पुत्र है दक्ष, उसी को तो आगे मंत्र में दिया है। आदित्य मध्ये च स्तुता, इसका अर्थ क्या होगा? नहीं आदित्य मध्ये च स्तुता, क्योंकि आदित्यों के बीच में इसकी स्तुति की गई है। आदित्य बहुत सारे हैं उनमें एक दक्ष भी है। आदित्य मध्य च स्तुता, क्योंकि चैमन हेतु में, क्योंकि आदित्य मध्य में इसकी स्तुति की गई है। फिर कह रहे हैं अदिति दाक्षायणी, अदिति जो है दाक्षायणी है। एक तरफ तो आदित्य दक्ष है, दूसरी तरफ दक्ष की पुत्री अदिति है, एक तरफ अदिति का पुत्र दक्ष है। नहीं, वो आगे दे रहे हैं ना, मंत्र दे रहे हैं, अदितेर दक्षो अजायते दक्षा दुअदिति परि इति च तत् कथम उपपद्यते। अपने आप ही प्रश्न उठा रहे हैं कि ये कैसे हो गया, लोक में तो ऐसे देखते नहीं है कि दक्ष की पुत्री अदिति, उधर अदिति का पुत्र दक्ष, ये कैसे संभव होगा। तो कह रहे हैं समान जन्मानो स्याताम, ये कैसे होगा। ये अपने समान रूपों से पैदा होने वाले हैं, उसी एक रूप से पैदा होने वाले नहीं है। हाँ, ये अपने समान, ये इन्होंने समान जन्मानों का अर्थ दिया है। नीचे देखिए ये मंत्र भी दिया है, ये जो यहाँ पर इन्होंने उद्धृत किया है ना, भूर जज्ञ उत्तान पदो भुआ आशा अजायंत अदितेर दक्षो अजायते दक्षादु अदिति परि उत्तान पदा भू जज्जे ऊर्ध विस्तृत द्युलोक स्थान में रहने वाले आदित्य से भूमि पैदा हुई। उत्तान पद द्युलोक का विशेषण है, उत्तान पद पंचमी है, उत्तान पद भू जज्जे भू पैदा हुआ, भुआ आशा जायंत और भूमि से सारी दिशाएं उपदिशाएं उत्पन्न हुई। भुआ आशा अजायंत अदितेर दक्षो अजायत और अदिति से दक्ष पैदा हुआ। संध्या के पश्चात सूर्य उदित होता है ना, उसको संध्या समय को अदिति कह रहे हैं और बाद वाले सूर्य को दक्ष कह रहे हैं। तो अदिति से दक्ष पैदा हुआ और दक्ष से फिर संध्या पैदा हो गई, सूर्य से संध्या पैदा हुई साय वाली। हाँ, तो ये किस प्रकार उत्पन्न हो गया, दक्ष अदिति का पिता और पुत्र दोनों कैसे हो गया। बोले इसका उत्तर दिया कि समान जन्मानव श्याताम, कहते हैं ये समान रूपों से पैदा होने वाले हैं, उसी एक रूप से पैदा होने वाले नहीं है। जैसे प्रातःकालीन संध्या से बाल किरण सूर्य पैदा हो जाता है और सायकालीन सूर्य से सायकालीन संध्या पैदा हो जाती है, या व्यावहारिक धर्म के अनुसार एक दूसरे से उत्पन्न होने वाले एक दूसरे के कारण होते हैं। दूसरा एक हेतु दिया ना इन्होंने, समान जन्मानो वास्यता अपवाद अपिवा देव धर्मेण इतरेतर जन्मानो स्याताम इतरेतर प्रकृति। देव धर्म है ये, मनुष्य धर्म नहीं है। देव धर्मेण, देव धर्म के आधार पर, देव धर्मेण इतरेतर जन्मानो, एक दूसरे को जन्म देने वाले हो जाएंगे, इतरेतर प्रकृति, एक दूसरे की प्रकृति हो जाएगी। ये इतरेतर प्रकृति प्रथमा का द्विवचनांत रूप है, एक दूसरा एक दूसरे की प्रकृति हो जाएगी, अर्थात एक दूसरा एक दूसरे को जन्म देने वाला हो जाएगा। किस आधार पर, देव धर्मेण, कि ये देव धर्म है इनके अंदर, सामर्थ्य है इनके अंदर, इसलिए हो जाएंगे। अदिति दक्ष को पैदा, दक्ष अदिति को पैदा। सूर्य से संध्या पैदा होती है और संध्या सूर्य पैदा होता है, ये वर्णन व्यावहारिक दृष्टि से। वस्तुतः सूर्य ही संध्या आदि काल का निर्माता है, देव धर्म से ऐसा कह दिया। देव धर्मेण, व्यावहारिक धर्म लिया है, देव धर्म का अर्थ इन्होंने, देव का अर्थ व्यवहार, देव धर्मेण नहीं है यहां पर लिखा तो है। देव धर्मेण, देव धर्म क्या है, बोले व्यावहारिक धर्म, व्यावहारिक धर्म के आधार पर, देव धर्म का अर्थ व्यावहारिक धर्म कर रहे हैं सभी लोग, व्यावहारिक धर्म के आधार पर एक दूसरे से उत्पन्न होने वाला कह दिया है। माने प्रातःकाल संध्या से सूर्य उत्पन्न होता है और सायकाल सूर्य से संध्या उत्पन्न होती है, ये व्यावहारिक धर्म है, दिख रहा है ये। तो समान जन्मानो समानम जन्म ययो तौ समान जन्मानो, दक्ष अदिति ये दोनों एक दूसरे के प्रति कारण है। बहुव्रीहि समास है समान जन्मानव, समानम जन्म ययो हो तौ समान जन्मानो, दक्ष और अदिति ये दोनों एक दूसरे के प्रति कारण है, इसलिए इन दोनों का जन्म समान है। प्रातः संध्या से सूर्य उत्पन्न हुआ और सायकाल सूर्य से संध्या उत्पन्न हुई, तो दोनों में जन्य जनक भाव हो जाएगा। एक में ही, दक्ष में ही पुत्रत्व पितृत्व दोनों धर्म बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, दक्ष में पुत्रत्व और पितृत्व, प्रातः काल तो पुत्रत्व है, सायकाल पितृत्व है, प्रातःकाल पुत्रत्व है दक्ष का, अदिति से पैदा हो रहा है और सायंकाल जो है पितृत्व है, तो ये मंत्र जो था अदिति वाला, अदिते सूर्यो दक्ष अजायत, अदिति से मानी संधि, संध्या वेला से, संधि वेला से आदित्य उत्पन्न हुआ और दक्षात परी अदिति ही, और आदित्य से संधि वेला या संध्या उत्पन्न हुई। अब एक और बात चला रहे हैं, अग्निरपि अदिति, अग्नि भी अदिति कही जाती। एक तो अर्थ दिया था, अदिति का अर्थ क्या दिया था, अथा तो मध्य स्थाना तासाम अदिति प्रथमा गामिनी, अर्थ नहीं दिखाया था। हाँ, सर्वमाता तो था, पर पहले जो अर्थ दिया वो क्या लेना, अदिति का मतलब दक्ष की जननी या दक्ष की पुत्री, इस रूप में बता दिया। अदिति जो है दक्ष की पुत्री है या दक्ष की माता है। क्या कहना चाह रहे बताओ, इसमें मंदिर बना है, हरिद्वार मंदिर, दक्ष प्रजापति, ये तो ऐतिहासिक हो गया, ये तो ऐतिहासिक हो गया। कोई हुई होगी अदिति दक्ष, दोनों शब्द भी प्रयोग हुए होंगे। हाँ, तो ये तो एक अर्थ हो गया, अदिति और दक्ष का जो संबंध है ना वो बता दिया। अब आगे कह रहे हैं, अग्निरपि अदिति उच्यते तस्य एषा भवति, उसकी ये ऋचा है, यस्मै त्वं सुद्रविणो ददाशो अनागास्त्वं अदिते सर्वताता, यम भद्रेण सवसा चोदयासी प्रजावताराधसा ते श्याम, यस्मै त्वं सुद्रविणो ददासी, हे ददाशो, हे उत्तम धन देने वाली अदिति, यज्ञ की अग्नि, सुद्रविणा, सुद्रविण कहा है इसको, अदिति को उत्तम धन देने वाली अदिति, यज्ञ की अग्नि, यस्मै त्वं सर्वताता, जिसके लिए तू सर्वताता मानी सब यज्ञ कार्यों के विस्तार में, अनागा अनपराधा अवैगुण्य को ददाशय मानी देती है, ददाशय शब्द का अर्थ है ददासी, यस्मै तुम सुद्रविणो ददाशय, ददाशय का अर्थ है ददासी, दिया भी अर्थ करते समय, यस्मै तुम सुद्रविणो ददासी, हे अदिति सुद्रविण कहा है इसको, खूब धन देने वाली, जो तू, जिसके लिए तू, यस्मै त्वम अग्नि शब्द के साथ जोड़ दिया ना, नहीं ऐसा कह रहे हैं ना, अग्नि भी अदिति है, अदिति का अर्थ अग्नि भी है, तो यहां अग्नि शब्द के साथ समानाधिकरण करो सुद्रवीणा का, उसके कारण से अग्नि अदिति उच्यते, हे उत्तम धन देने वाली जो यज्ञ की अग्नि अदिति, यस्मै त्वं सर्वताता सब यज्ञों के विस्तार में, अनागास्त्वं अनपराधता, सुद्रविणा तो प्रथमा का एक वचन है जी, संबोधन तो अदित्य का हो गया, सुद्रविण तू जिसके लिए सर्वताता, सर्वताता शब्द का अर्थ हो जाएगा सारे यज्ञों के विस्तार में, सर्वताता यज्ञ में नाम में पड़ा है क्या है? यज्ञ नाम तो है ना, बहुत सारे ऋतम जैसे यज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं, होना चाहिए। सब कर्म के विस्तार में, चलो कोई नहीं वैसे ले लेंगे योगिक अर्थ ले लेंगे, सारे कर्मों के विस्तार में हे अदिति सुद्रविणः अदिते अग्ने यस्मै त्वं सर्वताता सुद्रविण होती हुई तू समस्त कर्मों के विस्तार में अनपराधत्वं ददास देती है, तू अनपराध बना देती है, वैगुण विगुणता रहित कर देती है। यस्मै तुम सुद्रविणो ददास अनागास्त्वम अनपराधता को दे देती है, बिना भी भाव प्रत्यय के भाव प्रत्यय का अर्थ ले लेते हैं ना, तो अनागा का अर्थ हो जाएगा अनागस्त्वम। हाँ लोग समझ रहे हैं ये नियम, बिना भाव प्रत्यय के, शक्तिनंद जी बिना भाव प्रत्यय के भाव प्रत्यय का अर्थ निकल जाता है, उदाहरण दीजिए। हाँ जी राजेश जी उदाहरण, आलोक जी जैसे चमेर व पूर्व में पूर्व का अर्थ पूर्वत्व किया था ना, और व्याकरण में अच्छा जी बहुसु बहुवचनम है तो वहां पर अर्थ करते हैं बहुत्व में बहुवचन होता है, बहु शब्द का बहुत्व अर्थ होता है, द्वे कयोर द्विवचन एक वचन है ना, द्वित्वे द्वि का अर्थ द्वित्व और एक का अर्थ एकत्व, ऐसा कर देते हैं तो बिना भाव प्रत्यय के भी भाव प्रत्यय का अर्थ निकल जाता है। चमेर व पूर्वम हमने अर्थ किया था ना, चमेर व पूर्वत्वम, भाव प्रत्यय का अर्थ होता है त्वतल, तो त्वतल के बिना भी त्वतल का अर्थ निकल जाए तो उसको उस न्याय को यहां पर अंतरिणापि भाव प्रत्ययम भाव प्रत्यय से अर्थोगम्यते, जैसे कई कई जगह बिना मतुप के भी मतुप का अर्थ निकलता है तो उसको अंतर्णीत मत्वर्थ बोल देते हैं, बिना निच के निच का अर्थ निकल जाता है तो अंतर्णीत निजर्थ बोल देते हैं, तो बिना भाव प्रत्यय के भी भाव प्रत्यय का अर्थ निकल जाता है, ये अनागा शब्द ऐसा ही है यहाँ। अच्छा मतलब सभी शब्दों का भावी अर्थ मानते हैं, चर्चा काफी आती है, हाँ मतलब जाति अर्थ मानते हैं, जाति ही अर्थ है वो सिद्धांत है उनका, जैसे वृक्ष शब्द है तो वृक्षत्व अर्थ है, वृक्षत्व ही है अर्थ मानता, लेकिन वृक्षत्व चूंकि वहाँ घटता नहीं है तो फिर वृक्ष पे हम जाते हैं व्यक्ति, व्याकरण में दूसरे ढंग से वो उसी प्रक्रिया से करते हैं, व्यक्ति जब नहीं घटता है तो फिर उसमें भाव मान करके भाव प्रत्यय मान करके बिना भाव प्रत्यय के भी भाव प्रत्यय का अर्थ ले लेते हैं, तो कहते हैं वास्तविक अर्थ यही है इसका भावी है। व्याकरण दोनों तरह से चलता है, मानी भाव प्रत्यय के बिना भी और वो सीधा जो अर्थ निकलता है वैसे, कहाँ पर हाँ नहीं देते मतुप वाला नहीं जाति अर्थ, हाँ व्याकरण की भाषा में बोलेंगे तो यही कहेंगे पदों का अर्थ जाति है इसलिए, हाँ वो है ना रूप सामान्याद्वा, क्या है रूप सामान्याद्वा समाधान दिया है ना एक, तो फिर ये मतुप तो बिना मतुप के भी मतुप का अर्थ आता है, ये कहने की फिर आवश्यकता ही नहीं, समझाने के लिए कर देते ठीक है, समझाने के लिए यानी व्याकरण वाले ही तो इस भाषा का उपयोग करते हैं जी, दो उपाय बताए जी जी, हैं? पर वो प्रसंग के अनुसार ले लेते हैं ना, ऐसे सीधे शब्दार्थ संबंधे के प्रारंभ में वहां पूछा कि शब्दों का अर्थ व्यक्ति है या जाति है, तो बोलते हैं कि दोनों ही है, व्यक्ति भी है जाति भी है, कहीं व्यक्ति अर्थ लिया जाता है कहीं जाति अर्थ लिया जाता है, लेकिन शब्द का अर्थ तो जाति वही इसलिए कि इसलिए कहते हैं वो आचार्य जी कि क्योंकि वो वेद वाक्यों के ऊपर घटाना है ना, तो ब्राह्मणों ने हंतव्य आदि जो उदाहरण है तो वो सारे स्वर्ग कामो यजेत आदि जो उदाहरण है तो शब्द का अर्थ जाति लेना है, इस दृष्टि से उन्होंने कहा है। हाँ, कि वो सारे व्यापक रूप से उस अर्थ को देना चाह रहे हैं। जी जी हाँ, वो प्रसंग के अनुसार देखना पड़ता है ना, प्रसंग के अनुसार अर्थ निर्धारण करेंगे कि यहाँ जाति अर्थ लें या व्यक्ति अर्थ लें। जी स्वरूपणापेक्षे से एक विभक्तो सूत्र पर बड़ी लंबी चर्चा है, बहुत ही लंबी, कि जाति शब्द का अर्थ है या व्यक्ति, तो फिर उभयम उभयस्य उभयम पदार्थ है ये निर्णय दिया। अज अग्निशोमीय गौर अनुबंध है अजो अग्निशोमीय, तो यहाँ जाति अर्थ लेंगे, पर बोले कि तुम वहां व्यक्ति कैसे ले लेते हो, तो बोलते असंभवात, असंभव हेतु देते हैं। और जैसे और भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, गौर अनुबंध है अजो अग्निशोमीय, तो बोले व्यक्ति कैसे ले लेते हो, तो कह रहे हैं कि जाति में ये सारे कार्य हो नहीं सकेंगे अनुबंधन आदि। जी मूल में दिया है। हाँ, सर्वासु कर्म ततिषु ऐसे दिया है। जी तो यस्मै त्वं हे यज्ञाग्नि ददासी अनागाहत्वम् अनपराधत्वम्, अनपराधता देते हो तुम, अग्नि जो है अनपराधता दे देता है आदमी को, सुद्रविण भी है ये, खूब धन देने वाला है और व्यक्ति को अनपराध बना देता है। सर्वासु कर्म ततिषु, सब कर्म का कर्मकांड कर्म के व्यवहार में, सब कर्म के व्यवहार में ऐसा ऐसा करता है। यम भद्रेण सवसा चौदयासी आगह, अच्छा इसको बीच में इन्होंने ये दे दिया, अनागह शब्द आया ना अनागह, इसमें आगह कैसे बनता है, बोले आंग पूर्वक गम धातु से आगह बनता है, आंग पूर्वक गम धातु से आगे बनता है, तो इसका अर्थ ये होगा जो कि कर्ता को जरूर प्राप्त होता है, कर्तारम आगच्छति इति आगह, आगह का अर्थ ये हो गया कि जो करने वाले को जरूर प्राप्त होता है, पाप होता है ना आगह, करेगा तो छोड़ेगा नहीं, जैसे पुण्य तो ऐसा है कि छोड़ भी दे कोई, पुण्य तो छोड़ भी दे पर पाप को नहीं छोड़ सकता है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पुण्य को तो आदमी छोड़ भी दे, पुण्य करा और भूल गया, पर ये कह रहे हैं कि आगे असमंतात गच्छति कर्तारम, सब तरफ से कर्ता को प्राप्त होता ही है, किया तो ऐसे छोड़ नहीं सकता ना वो कि मैंने छोड़ दिया, भूल नहीं सकता छोड़ नहीं सकता, छूट नहीं सकता। एक तरह से लग सकता है, वैसे तो कर्मों के अनुसार फल होते ही हैं, एक सामान्य नियम है ही, और हम अपनी इच्छा अनुसार जो कर्म फल को में परिवर्तन कर सकते हैं वो पुण्य कर्मों में ही कर सकते हैं, कि इसका फल मेरे को इस तरह चाहिए या इस तरह चाहिए, पाप कर्मों के लिए हम नहीं कर सकते, वो तो जैसा मिलना है वैसा ही मिलेगा, उसमें हमारा विकल्प नहीं है, छोड़ नहीं, हमारे से छूट नहीं सकता है वो। वो यत्काम आस्ते जू हूं मैं, वो पुण्य कर्मों पे ही घटेगा, पाप कर्मों पे नहीं घटेगा। इसलिए स्वामी दयानंद ने एक पंक्ति लिखी ना ऋग्वेद भाष्यिका में कि कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में कुछ परतंत्र भी, कि कुछ स्वतंत्र भी है, फल स्वतंत्र भी है। हाँ, कर्म करने में तो स्वतंत्र है ही, फल भोगने में भी कुछ स्वतंत्र है। अच्छा अच्छा, हाँ, फल भोगने में, फल भोगने में भी हम कुछ स्वतंत्र हैं। वो हाँ, स्वतंत्रता इसी तरह की है जी, छोड़ भी दे नहीं, वो छोड़ते हैं एक तरह से, हम उसको दान कर देते हैं स्वयं ना भोग करके हम, और कुछ और हम ऐसे तो निष्काम कर्म के रूप में अवकाश है उसको भी। जैसे कि कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा ऐसा बन जाए और उसी में उसको खुशी है, वो अपने फल को इसी रूप में देखना चाहता है। अब वो अपने धन को, संपत्ति को जो उसकी थी वो उसको दे रहा है और उससे उसकी जो उन्नति है यही इसी रूप में फल चाह रहा है। तो हमारा कोई परिचित व्यक्ति ऐसा है जो कि मान लो विषम स्थिति में, और हम कहते हैं कि भाई मेरे पुण्य भी इसी को लग जाए, ऐसे बोलते तो है, क्योंकि वो कष्ट में है तो उससे मेरे को कष्ट हो रहा है, मैं उसके लिए नहीं दे रहा हूं, वास्तव में मैं अपने कष्ट के निवारण के लिए अपनी इस पुण्य को उसको दे रहा हूं। एक तरह से वो स्वयं ही भोग रहा है लेकिन दिखने में लग रहा है कि हम दूसरे को दे रहे हैं। तो इस तरह की जो कामना मीमांसा में भी कई जगह बात विषय आकर के, और वेद मंत्रों में भी ऐसे संकेत मिलते हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि एक तरफ तो यूं लगेगा कि हम दूसरे को दे देंगे तो कर्मफल व्यवस्था खंडित होगी, जिसने किया उसने भोगा वो नहीं घटेगा, लेकिन इसको हम यूं देखें कि अपने लिए ही मैं कर रहा हूं ये, वास्तव में ऐसी अगर हमारे मन में इच्छा हो रही है तो वो उस स्थिति में हम अपने पुण्यों को, भले ही नहीं देख रहे हो लेकिन जब वो कामना कर रहा है तो कामना तो अपने लिए ही होती है, वास्तव में वो अपने लिए ही होती है सदा। और जब हम लौकिक रूप से तो कर ही देते हैं, अब यही बात परमात्मा के यहां भी कर्माशय में घट सकती है, उसमें कोई अन्याय वाली बात नहीं है, हो सकता है वो ऐसी तीव्र कामना हो तो हम अपने पुण्यों की बलि चढ़ा करके दे करके और वो प्रयोजन सिद्ध करवा सकते हैं। तो आगे शब्द हुआ एक, तो एक एना शब्द इण धातु से बनता है, इसका भी वही भाव है जो कर्ता को प्राप्त होता है, एना एना योध्यस्मत जुहुराण मेना। तो जो एना है उसका भी वही अर्थ है, एते है जो कर्ता को प्राप्त होता है, बड़ा अच्छा दिया। और किलविश भी एक शब्द आता है इसके लिए, बोले किल विधम सुकृत कर्मणो भयम कीर्तिम अस्य भिनती तीवा। किलविश को किलविश क्यों कहते हैं, तो बोले ये किलभिद है, किलविश जो है किलभिद है, किलभिद माने निश्चय भिद भेदक है सुकृत का, सुकृत का ये भेदक है निश्चित रूप से, इसलिए इसको किलविश कहते हैं, है ना। सुकृत कर्मणा उत्तम कर्म करने वाले से किलविश भय खाता है। अच्छा अच्छा, सुकृत ऐसा दिया है, ये दिया है किलविशम किलभिदम सुकृत कर्मणो भयम कीर्तिमस्य भिनत्ति। अच्छा, दो बात हो गई, भयम पर अल्प विराम लगा लें, किलविश के दो अर्थ हो गए, किल का मतलब हो गया किल माने निश्चित रूप से, सुकृत कर्म से ये भय खाता है किलविश, सुकृत कर्म करता से भय खाता है, और दूसरा कह दिया कीर्तिमस्य भिनत्ति, ये इसकी कीर्ति को खंडित कर देता है, पापी के सुकृत कर्मों की तरफ से भय खाता रहता है, और ये कीर्तिमस्य भिनत्ति ये दूसरा अर्थ दिया है, पापकर्ता की कीर्ति को नष्ट कर देता है। कीर्ति भिद शब्द से किलविश बन गया, कीर्ति भिद जो है ये तो प्रत्यक्ष है, आलोक जी, कीर्ति भिद ये तो प्रत्यक्ष है, परोक्ष क्या है? कीर्ति विद, कीर्ति विद किल्विश, इस शब्द से यहां पर पहुंचना है। विष का अर्थ क्या लगाएंगे? विष, किल विष ब होता है, किल विष व भ में तो कोई अंतर नहीं। विषम माने भेदकम, सुकृतस्य भेदकम इति किल विषम, या कीर्ते विषम, विषम भेदकम। सुकृत में फिर गुरु जी ऐसा करें कृत भेद है, सुकृत में कृत और भेद कर देंगे। हाँ, सुकृत को भेद भयम। अगली पंक्ति, यम भद्रेण सवसा चोदयासी, यम भद्रेण सवसा बलेन प्रेरयसी प्रजावता च राधसा धनेन ते वयम इह श्याम। प्रजावता राधसा, प्रजायुक्त धन से हम यहाँ पर युक्त हो जाएं, संतान युक्त धन से अनुग्रहित हे अग्नि, प्रजावता धनसा चौदयासी अनुग्रहित करती है तू ते श्याम, वे हम तेरे हो जाएं। अदिति जिन्हें तू अनुग्रह पात्र समझती है या करती है वो हम हो जाएं। अदिति हे अदिति, जिनको तू अनुग्रह पात्र समझती है वो हम हो जाएं, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ये आगह शब्द सिद्ध करने के लिए आगमे दिखा दिया, और एना है, आगह के पर्यायवाची एक एना शब्द होता है उसको एते से सिद्ध करके दिखा दिया, उसका ही पर्यायवाची एक किल्विश होता है उसको भी सिद्ध करके दिखा दिया। हाँ वो तो हो गया, नहीं वो आगे तो इसलिए दिया था जी कि इसमें जो अनागा शब्द आया था ना मूल में, यस्मै त्वं सु द्रविणो ददास, अनागा अनागा में जो आगे शब्द आया था उसको पकड़ के सिखा रहे हैं। इन्होंने ये बतलाया कि हे अग्नि हे अदिति, सुद्रविण है तू, और यस्मै जिसके लिए तू अनपराधत्व देता है सर्व कर्मों में, हे अदिति जिस यजमान के लिए या जिस याज्ञिक के लिए सुद्रविण होता हुआ तू अनागस्त्व देता है, अनपराधत्व देता है सब कर्मों में, सर्वताता सब कर्मों में जिस यजमान के लिए तू अनागस्त्व देता, अनपराधत्व देता है। अनपराधत्व कैसे देगा? जो अग्नि का उपासक होगा निश्चित रूप से उसके जीवन में प्रकाश आएगा और वो अनपराध हो जाएगा। हाँ, ज्ञान को अग्नि कह रहे हैं तो ज्ञान में अपराध छूटता चला जाएगा। आगस शब्द नहीं होता है अनागस, आगस नहीं, नहीं आगह शब्द आगे आगसी आगांसी। समास हो रहा है। तो यम भद्रेण सवसा चोदयासी, तू वो जो अग्नि है ना अदिति, यम यजमानम, यस्मै जिसको कहा था उसी को फिर यम कहा, भद्र सवसे मानी कल्याणकारी बल से तू अनुग्रहित करता है, प्रजावता राधसा और संतान युक्त प्रजावान धन से युक्त करता है, ते श्याम हम हो जाएं वो तेरे अनुग्रह के पात्र, ऐसी प्रार्थना की जा रही है। और ऊपर जो वाला मंत्र था उसमें अतुर्थ पंथा शब्द आया था ना अत्वर्माण पंथा, तो अत्वर्माण पंथा सूर्य के लिए कह रहे हैं कि उसका जो रास्ता है वो बिल्कुल, बोलते हैं ना गाड़ी बड़ी जमकर चलती है, जैसे उसके बोलते हैं ना अच्छी गाड़ी होती है जो BMW आदि जो गाड़ियां हैं तो कहते हैं कि बड़ी जम करके चलती है, तो अत्वर्माण पंथ है जिसका, ऐसा है तू। तो एक तो अदिति ये आदित्य जी जी ये तो एक अलग अर्थ दे दिया इन्होंने, अग्नि एक स्वतंत्र अर्थ दे दिया, अपीवा क्या कह रहे हैं अग्नि रपि अदिति रुच्यते, ये तो एक नया अर्थ दे दिया इन्होंने। पीछे जो अदिति का अर्थ दिया वो तो सूर्य की माता दिखाया, और फिर ये भी दिखा दिया साथ में सूर्य की माता दिखाया और अदिति से सूर्य को पुत्र रूप में भी दिखा दिया, काल भेद से, काल भेद से माने प्रातः काल संध्या के समय जो अदिति होती है उसका पुत्र दिन का सूर्य हो गया, तो अदिति का अर्थ संध्या कर दिया, संध्या काल का सूर्य। जी जी तो संध्या काल कर दिया, वैसे अदिति हम वो जो अगर माने देवों में जो कि सूर्य की माता है वास्तव में ये संध्या नहीं, वैसे जो है तो वो भी एक आठ की उससे ही सूर्य बना और उस सूर्य से ही यहाँ पर या और जगह पे अग्नि आई आ रही है, ये होगी अदिति। शर्मा शरणात, ये तो बड़ा एक विशिष्ट सूक्त है ऋग्वेद का, एक बार मूल निकालिए। ये शर्मा सूक्त है और श्री अरविंद ने तो अपने वेद रहस्य में इसको विशेष उसमें किया है। ये सूक्त है 10.108.1, इसको मैं पढ़ा देता हूँ शर्मा, इसको सूक्त को तभी पकड़ में आएगा, इन्होंने भी दिया है चंद्रमणि जी ने पूरे सूक्त का भाव। देव सुनी शर्मा है ये, देवों की देवों से संबंध रखने वाली, वैसे सुनी कुतिया को कहते हैं, पाणी शर्मा संवाद इसमें ना ये देवता है शर्मा देव सुनी, और इसके पाणयो असुरा ऋषया हैं इसके, ये ऋषियों की तो बिल्कुल ही पकड़ में नहीं आती क्या क्या है जी, नहीं ये पाणया अपने जो प्रोफेसर रामनाथ जी की बात सुनाई थी ना मैंने, एक बार मैंने पूछा कि ये ऋषियों वाला मेरे को तो पकड़ में नहीं आ रहा है क्या, तो फिर ये कैसे ये जो है ना, तो फिर उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए, बोले इसमें तो क्या बताएं, ये जैसे मैंने अलग पूछा था पर उन्होंने ऐसा ही उदाहरण दिया था, बोले जाल बद्धा मत्स्या इनको भी ऋषि बताया हुआ है, ये भी तो वैसा ही है, जाल बद्धा मत्स्या कई कई सारे, नहीं उन्होंने ये कहा कि कुछ संगति नहीं लग रही है वहां जो है जाल बद्धा मत्स्या एक एक सौ ऋषि उस, मैंने मैंने तो वो पक्ष रखा था कि ये जो एक एक ऋषि है ना, एक एक जो ऋषि इसके साथ जुड़े हुए हैं वही इनके दृष्टा हैं, तो वो बोले कि इस पक्ष में भी बड़ी दिक्कत है और उसमें भी पूरी संगति नहीं लगती ऐसे। तो दूसरे पक्ष इसमें बने गए जी, तो लगता है कि ये दृष्टा कैसे हो सकता है ये जो नाम लिखे जी गुरु जी, ये जैसे देवताओं पर भी काम किया अनेक विद्वानों ने, ऐसे ऋषियों पर भी किया होगा, ऐसे कोई है विख्यात जो ऋषियों पर कोई ग्रंथ हो या नहीं, उन्होंने अपने भाष्य में हर एक मंत्र में जो ऋषियों की संगति लगाई है ना डॉक्टर ने, वो सिद्धांत अलंकार हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार जो उनका भाष्य है ना जी जी, उसमें जो है ऋषि जो आता है उसकी संगति लगाते हैं कि ऐसा वो ऋषि हो जाता है ऐसा ऐसा, इस मंत्र का जो दृष्टा हो जाता है, इस मंत्र को अपने जीवन में जो ढाल लेता है वो इस नाम को सार्थक करता है। तो गुरुजी इस पर कार्य करने वालों में वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक माने जाते हैं? हम प्राचीन तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया इस बिंदु पर। पाशबद्ध जरूर होगा, वो देखना पड़ेगा। वो नहीं किया है ना, साइन ने तो किया है, और भी तो कही। ये जो है पाणी इंद्र की गायें चुरा लेते हैं, पाणी जो है वो इंद्र की गायों को चुरा लेते हैं, इसको पूरा आध्यात्मिक अर्थ दिया है वहां। तो उन्होंने शेरविन ने अपने दूरस्थ देश में ले जाकर के पर्वत से घिरे स्थान में छुपा देते हैं, हैं? हाँ, इंद्र शर्मा को अपनी दूती बनाकर गायों को ढूंढने के लिए भेजता है। इंद्र शर्मा को भेजता है, शर्मा गायों को ढूंढते ढूंढते रसा नाम के एक बीच में नदी पड़ती है और उसको पार करके पणियों के स्थान पर पहुंच जाती है। वो पणियों के रसा नदी को पार करके और पणियों के स्थान पर शर्मा पहुंच जाती है। पणि शर्मा को देखकर उससे पूछते हैं कि हे शर्मा, इतना लंबा रास्ता पार करके तू यहां आने का क्या प्रयोजन है? शर्मा उत्तर देती है कि मैं इंद्र की दूती हूं, तुमने इंद्र की गायों को चुरा लिया और उनको ढूंढती हुई मैं स्थान पर आई हूं। पणियों ने शर्मा से पूछा कि तेरा स्वामी वो इंद्र कैसा है, वो कितना बलवान है, यदि वो हमारे पास आ जाए तो हम उसे अपना मित्र बना लेंगे और वो हमारी गायों को स्वामी भी हो जाएगा, ऐसे संवाद हो रहा है। शर्मा ने कहा वो इंद्र बहुत बलशाली है, अजेय है, जब वो यहां आएगा तो सारे पणियों को मारकर धराशायी कर देगा। पणियों ने उत्तर दिया कि हे शर्मे, जिन गायों की कामना से तू यहां आई है उन उत्तम गायों को बिना युद्ध किए तुम्हें कौन लौटा देगा? ऐसे बिना युद्ध किए तुम कैसे ले जा सकती हो? अभी तो हमारे शास्त्र, हमारे जो शस्त्र हैं वो भी कुंठित नहीं है, मतलब बिल्कुल। तब शर्मा बोली, वो उसको फिर बृहस्पति नाम से संबोधन कर रही है इंद्र को, कि वो बृहस्पति है, तुम्हारा इस कठोर वाणी और शरीरों को काट डालेगा, तुम्हारे भाग निकलने के लिए भी कोई मार्ग, भाग निकलने के लिए मतलब भागने के लिए भी कोई स्थान नहीं छोड़ेगा वो। पणियों ने उसकी बात को अनसुनी करते हुए पुनः कहा कि ये महान निधि बलवान पणियों के द्वारा रक्षा की जाती है। पणियों ने शर्मा की बात को अनसुनी करते हुए कहा कि ये महान निधि बलवान पणियों के द्वारा रक्षा की जाती है, इसलिए यहां से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शर्मा कहने लगी कि हे पणियों, तुम अपनी डींग मतहा को सोमपान करने वाला, उसको लघुकर्मा कहा है इंद्र को, सोम पाता, लघुकर्मा का मतलब फुर्तीला है। तो लघुकर्मा ऋषि और अंगिरस यहां आएंगे, यूं कह रहे हैं सोमपान करने वाले ऋषि और अंगिरस यहां आएंगे और इस सारे कोष को छीनकर आपस में बांट लेंगे। तब पणि डर गए और कहने लगे, शर्मा यदि तू देवों के डर के कारण यहां आ गई तो अब तू वापस मत जा, हम तुझे अपनी बहन बना लेते हैं और इस कोष का एक भाग तुझे दे देते हैं। शर्मा बोली, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं चाहती, तुम सब कुछ छोड़कर यहां से भाग जाओ, अब यहां सत्य नियम अपना काम करेंगे, अब यहां सत्य नियम काम करेंगे, ये गायें इस बंधन से स्वयं मुक्त हो जाएंगी और अपने स्वामी इंद्र और देवों के पास पहुंच जाएंगी। तो ये कथा है, इसका संवाद दिखाया है, इसको पढ़ते हैं। किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानट दूरे ही अध्वा जगुरी पराचई कास्म हेति का परितक्म्य आसीत कथम रसाया अतरस पयांसी। किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदम, हमारे गुरु जी भी इसको देवसुनी शर्मा और इसका चर्चा की है पहले संवाद बात करते समय। किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानट, क्या चाहती हुई शर्मा ठीक इस स्थान पर पहुंच गई हो। इदम का मतलब इस स्थान पर कैसे आ गई हो, प्रय का अनट के साथ संबंध करेंगे। दूरे ही अध्वा, लंबा, बहुत लंबा मार्ग है ये तो, शर्मा तुम यहां कैसे आ गई, बहुत लंबा रास्ता है हमारा। जो ज्ञान को, ये जो अज्ञान ने हमारे ज्ञान को जो छिपा लिया, तो ज्ञान जो अंतर्भास उसको ढूंढने के लिए जब निकलता है तो कह रहे हैं बहुत लंबा रास्ता होता है ये, गहरा गहरा बहुत लंबा रास्ता होता है, उसको ऐसे पकड़ में नहीं आता है। जो हमारा ज्ञान छिपा होता है ना ज्ञान के उसमें चंगुल में, तो हमारे हमारा हमारा जो वो ज्ञान जो चुरा लिया गया इनके द्वारा, अज्ञान के द्वारा, तो वो बहुत गहरा होता है, बहुत रास्ता लंबा होता है। दूरे ही अध्वा है शर्मा, शर्मा तो एक प्रकार क्या वो है, हमारे को जब ज्ञान का आभास मिलता है ना, जब हमारा हमारा ज्ञान को तो छुपा लिया, फिर अंतर्भास होता है हमारे अंदर, आत्मा के पास, इंद्र के पास जो अंतर्भास पैदा होता है, मानी उसके अंदर एक एक अंदर जागरण सा होता है, तो वो अंतर्भास जो है उस ज्ञान का जो एक अथाह समुद्र होता है ना हमारा, जो पणियों ने छुपा लिया, अब वो ढूंढ करके ढूंढने के लिए निकलती है वो इंद्र की प्रेरणा से हैं। इन्होंने वह संगति लगाई कि देववाणी, वेदवाणी जो है ना, शर्मा वेदवाणी है, पर मैं शर्विन ने उसको देखना पड़ेगा वो उन्होंने क्या शर्मा नाम से किसको कहा है, इंट्यूशन वगैरह कह रहे हैं वो शर्मा को। हाँ, अंत प्रकाश स्थिति होगी उसको शर्मा कहा जाएगा। हाँ, अंत प्रकाश, इंट्यूशन जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी, योगी का अर्थ बताया कि वो सुनी का अर्थ है संबंधित, साथ रहने वाली, तू उसकी गति वृद्धि हो। हाँ, कुत्ते को भी श्वान, वो भी गतिशील होता है। इन्होंने यही दिया है कि वो जो है कुत्ते को भी, आसुरी जो वृत्तियां होती हैं वो यहां पर एक प्रकार से पणी हैं, वो ज्ञान का आच्छादक हैं, वो ज्ञान को छिपा करके रखती हैं, और वो ज्ञान जो है सामान्य रूप से वो इतना गुप्त हो जाता है कि पकड़ में नहीं आता। तो ये शर्मा जब अंत प्रकाश होता है हमारे को, अंत प्रकाश होता है, तो उस छिपे हुए ज्ञान को फिर प्राप्त कर लेते हैं। इसको पढ़ते हैं, किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदम अनट, इस स्थान पर आई हो, दूरे ही अध्वा, लंबा मार्ग है ये तो, जगुरी, दूर ले जाने वाला, जगुरी का अर्थ होता है गम धातु का, किस धातु का रूप है, की किन प्रत्यय होता है ना, दूरे ही अध्वा जगुरी, गम धातु का रूप है ये जगुरी। हाँ, दूरे ही अध्वा जगुरी, इन्होंने जगुरी का अर्थ दिया है ना, जंगम्यते, गम धातु का रूप है, परांच नहीं अचित है, पराचय का अर्थ है बहुत प्राचीन, बहुत माने दूसरी तरफ जाने वाला है ये, दूसरी तरफ जाने वाला है, दूर ले जाने वाला, परांचनई पराचय जगुरी, दूसरी तरफ ले जाने वाला ये रास्ता। जैसे कि मैं हिमालय की तरफ जाऊं तो कहा कि बहुत दूर ले जाने वाला है तुमको अपने वहां से, जहां से तुम आए हो, तो जगुरी पराचय, का अस्मे हेति, इसका पदच्छेद है का अस्मे हेति, हमसे क्या प्रयोजन छिपा हुआ है, अस्मे हिति, का अस्मे हिति, हम में तुम्हारा क्या प्रयोजन छिपा है, का परितक में आसी, तुम्हारी रात्रि कैसी रही, या तुम्हारा मार्ग का जो यात्रा है कैसी रही, परितक में आके दो अर्थ हैं, या तो रात्रि या मार्ग का जो रास्ता है वो कैसा रहा, सैर सपाटा कैसा रहा, कथम रसाया अतर पयांसी, तुमने रसा नदी का, नदी को कैसे पार किया, दुस्तर जलों को कैसे पार किया, ये पणी की तरफ से वचन है। पणियों ने ये पूछा है कि तुमने नदी रास्ते में रसा नाम की नदी पड़ती है, उस रसा नाम की नदी को कैसे पार किया, माने बीच में तो कितने रसीली चीजें हैं, उसको पार करके आना पड़ता है वहां जाने के लिए। पणी आसुरी वृत्तियां, पणी तो आसुरी वृत्तियां हैं, गायें हैं हमारा ज्ञान की निधि। वो तो दिखा रहे हैं इन्होंने उसको आसुरी वृत्तियां और इसका क्यों। हाँ, काश में हित अच्छी कहाँ हो रही है, तो केवल बता रहे हैं कि कैसे आ गई हो तुम। तो ये हमारी जो लौकिक बुद्धि है वो नहीं कर सकती ऐसे बातें। एक लौकिक बुद्धि है, एक अलौकिक बुद्धि है, दोनों का वार्तालाप हो रहा है। परास्त तो बाद में अलौकिक बुद्धि करेगी लौकिक बुद्धि को। हाँ, लौकिक बुद्धि जो है ना वो ऐसे ही तो सोचती है, ऐसे ही हेतु देती है। लौकिक जो बुद्धि है वो ऐसा ही देती है। तो इंद्रस्य दूती इशिता चरामी, अब जो है शर्मा की बात सुनिए। हे पणियों, मैं इंद्र की दूती हूं। यहां पर छांदस लोप नहीं हुआ है, रह दूती के आगे जो रह का लोप नहीं हुआ ना। चिंद्रस्य दूती इशिता मानी उसके द्वारा प्रेरित हुई मैं विचरण कर रही हूं। मह इच्छन्ति पणयो निधीन वह, हे पणियो महान निधि को चाहती हुई, मह निधीन के साथ जुड़ रहा है, महानिधि को चाहती हुई, तुम्हारी महानिधि को चाहती हुई मैं पहुंची हूं यहां। तुम्हारे पास जो महानिधि जो चुरा लाए ना तुम इंद्र की, उसको ढूंढती ढूंढती आई हूं और जो है उसको चाह रही हूं मैं। मह निधीन के साथ समानाधिकरण है, प्रणया संबोधन है। अतिस्कदो भियसा तन्न आवत, अतिक्रमण से उत्पन्न भय से उस जल ने मेरी सहायता की। नह मानी मम, यहां पर छांदस व्यत्यय हो रहा है, विभक्ति व्यत्यय। वो जो जल था ना, आप पूछ रहे हो कि जल को कैसे पार किया, अतिक्रमण का इच्छुक, मेरे को आना था लक्ष्य के ऊपर, पहुंचना था, ढूंढना था, तो समुद्र ने रस नदी ने मेरा रास्ता नहीं रोका। अतिस्कदो भियसा तन्न आवत, शर्मा कह रही है तो मैंने ये रास्ता मेरे को रोक नहीं पाया। तथा रसाया अतरंत पयांसी, मैंने नदी के दुस्तर जल को भी पार कर डाला है? ये मैंने कहा ना दुस्तर जल को पार कर डाला, तो क्या बोलते हैं ये विवेक जी एकदम से पूरे हिल गए ऐसे जोर से, ऐसे ऐसे ऐसे हो गए कि ये तो बड़ा कठिन काम बता दिया। कीदृग इंद्र सर्मे का दृशी का, सर्मे यहां पर पणि पूछ रहे हैं, अब पणि बोल रहे हैं। कीदृग इंद्र कौन है, इंद्र सर्मे का दृशी का, उसकी सोच क्या है, उसकी दृष्टि क्या है। यस्येदम दूती असरा परा का, जिसकी इस स्थान पर दूती तुम दूर से चलकर आई हो। यस्य इंद्रस्य इदम पराकात, इदम स्थानम पराकात असरा, ये जो यस्य दूती जिसकी दूती बन करके तुम यहां दूर से चलकर आई हो, उसका उसका क्या स्वरूप है, उसकी सोच क्या है, दृष्टि क्या है, दृशी का वो कैसा है। आच गच्छान मित्रम एना दधाम दधाम, वो यदि आ जाता है, आगच्छात आगच्छान में तय को न हो रहा, आगच्छात मित्रम एना ददात है, हम इसको मित्र बना लेंगे। अथा गवाम गोपतिर नो भवाती, और वो गायों का स्वामी भी बन जाएगा। हाँ हाँ, तो गवाम गोपति ये जो है ना जी, वैसा ही है जैसे फूल की माला, माला तो फूल की होती है, फिर भी बोल देते हैं ना फूलों की माला, उसको मोल माला कहते हैं। मैंने आचार्य जी से, प्रचेता जी से कहा तो शब्द बोलते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि उस पर जोर देने के लिए ऐसे कर देते हैं, ऐसे प्रयोग हो जाते हैं। वो उदाहरण दे रहे थे, हाँ पुष्पमाला। माल्यम मल धारणे तो गवाम गोपति जो मंत्रों में प्रयोग आता है ना, गवाम गोपतिर नो भवाति, गवाम गोपति गायों का स्वामी हमारा हो जाएगा वो, भवाति मानी हो जाए, लेट लकार का प्रयोग है। जी तो उसको जोर देने के लिए ना, जी तो अब जो है शर्मा बोल रही है, नाहम तम वेद दभ्यम दभत्स यशेदम दूति रसरम पराकात, हे पणियों हे पणियों, मैं उसको दबाने योग्य नहीं समझती हूँ। नाहम तम दभ्यम वेद, वो जो इंद्र है ना वो दबने वाला नहीं है। नाहम तम दभ्यम वेद दभत्स, और वो ही दूसरों को दबा देता है। यशेदम दूति असरम पराकात, में इतनी दूर से चल करके यहां जो तुम्हारे पास आई हूं, ये तो आप समझ लो बस, जिसका जिसकी दूती बनकर मैं यहां तुम्हारे पास आई हूं वो ऐसा है। नतम गुहंती स्रवतो गभीरा, उसको बहते हुए जल कभी भी छुपा नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। नतम गुहंती उस इंद्र को, नतम गुहंती बहते हुए गंभीर जल भी उसे अपने अंदर छुपा नहीं सकते, रसा के लिए। हाँ, नतम गुहंति श्रवतो गवीरा हता इंद्रेण पणया सयध्वे, हे पणियो इंद्र से मारे धराशायी होकर के तुम धरती पर लेट जाओगे। हता पणया सयध्वे, जी जी जी ये यू कह रहे गोनाम पति ऐसे कह देते, फिर आगे वो कह रहे हैं ये दूसरा वो आगे कौन आई पणी आगे, इमा गावा सरमे या इच्छा परिदिवो अंतान सुबगे पतंती, ये ही वे गायें हैं सरमे जिनको तू चाह रही है। इमा गावा सरमे या इच्छा हे सरमे, इमा गावा ये गायें हैं जिनको तू चाह रही है, परिदिवो अंतान सुबगे पतंती, हे सुबगे हे सौभाग्यवती, द्युलोक के छोर तक, परिदिवो अंतान सुभगे पतंती, दुलोक के छोरों तक गमन करने वाली है तू, मानी हे सौभाग्यवती दुलोक के जो छोर हैं वहां तक सब ओर गति करने वाली तू जिनकी इच्छा कर रही है। अच्छा ऐसा कह रहे हैं कि दुलोक के अंतिम छोर तक जिनके लिए तूने आकाश पाताल एक कर दिया, जिन गायों को ढूंढने के लिए तूने आकाश पाताल एक कर दिया, ये है वो गायें, ऐसे कह रही है, ऐसे बोलते हैं ना, वो अपना दिखा रहे हैं ना जी, ऐसे बोल रहे हैं, ये मैं एक्शन भी बता रहा हूं कि ये है वो गायें जिसके लिए तुम जो है आकाश पाताल एक कर दिया है। इमा गावा सरमे या इच्छा परिदिवो अंतान, मानी दुलोक के अंतिम छोर तक तूने छान मारा, पतंती मानी भागदौड़ करती हुई, कस्ते एना अवस्त्रिजाद अयुद्धी, कौन ऐसा है बिना युद्ध किए इनको हमसे छुड़ाएगा, कस्ते एना अवसृजाद अयुद्धवी उतास्माकम आयुधा संति तिग्मा, हमारे आयुध भी तिग्म हैं, तेज हैं, अभी बूठे नहीं हुए हैं। लौकिक बुद्धि यही करती है ना, लौकिक बुद्धि ऐसे ही बोलती है कि अभी तो बहुत है हमारे पास, समय है, ये है वो है, हेतु मतलब देखेंगे आगे। कस्त एना द्विज बहुवचनांत शब्द, कस्त एना अवस्त्रिजाद अयुद्धी, कौन भला तेरे लिए इसको क्या कर देगा, हाँ इन गायों को, एना गायों के साथ जुड़ा हुआ है, इन गायों को हाँक ले जाएगा, हाँक देगा बिना युद्ध किए, अयुद्धी, हमारे आयुध भी बड़े तेज हैं, हथियार भी बड़े तेज हैं, अभी तो जंग नहीं लगा है, तिग्म है, तीक्ष्ण है, शार्प पॉइंटेड, ऐसा अर्थ किया इन्होंने। असेना वस पणया वचांसी अनिशव्या तन्व संतु पापी अधृष्टो व एतवा अस्तु पंथा बृहस्पतिर व उभयान मृणात। असेन्या ऐ पणियो, तुम्हारी जो बातें हैं ना, कहीं हिंसा के यदि तुम मेरी बात न मारोगे, तुम्हारे ये कठोर वचन कहीं हिंसा के योग्य ना हो जाएं, इस तरह की भाषा है ये। असेन्या व पणयो वजानसी, तुम्हारे जो ये वाणी है ना, ये असेन्य है, मानी ये तुम्हारी जो वाणी है असेन्या, तुम्हारी ये जो वाणी है वो असेन्य है। शर्मा बोल रही है कि हे पणियो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी ये बात हिंसा के योग्य ना हो जाए, ये तुम्हारे वाणी असेन्य, ये तुम्हारी असेन्यानी, ये बहुवचनांत है जी, वचांसी के साथ समानाधिकरण है, तुम्हारी जो वचांसी वाणियां हैं ये असेन्यानी संति। और दूसरी बात कही, अनिसव्या तन्व संतु पापी, और शरीर, तुम्हारे शरीर कहीं बाणों के, कहीं तुम्हारे कठोर वचन वाली जो जिह्वा है, ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारे ये पापी शरीर कहीं उसके बाणों के लक्ष्य न बन जाएं। अनिसव्यः संतु तन्वः संतु पापी, पापी शरीर तन्वः अनिसव्यः, इशु शब्द का इसव्या बनता है और उसका अ जुड़ा हुआ है, कहीं बाणों के लक्ष्य ना बन जाएं, ये असमर्थ समाज जैसा हो रहा है। हाँ, असमर्थ समास हो रहा है, असेन्य, उसमें भी असमर्थ समास हो रहा है, अगले में अधृष्टा में भी असमर्थ समास हो रहा है, सेना के हिंसा के योग्य ना हो जाएं कभी ये तुम्हारे वचन। सेन्या, सेना के योग्य को सेन्या कहेंगे, सेन्यानी और असेन्यानी, और इसव्यः अनिसव्यः संतु पापी अधृष्टो व एतवा अस्तु पंथा। और ये जो तीसरी बात कही, तुम्हारे भाग निकलने का मार्ग भी तुम्हारे लिए कठिन ना पड़ जाए, अधृष्टो व एतवा, एतवा एतवई शब्द है ये जी, तवई तवेंग तवेना, एतवई मानी भागने के लिए तुम्हारा ये जो रास्ता है पंथा अधृष्ट, कहीं कठिन ना पड़ जाए। बृहस्पतिर व उभयान मृणात, बृहस्पति तुम्हारे दोनों वचन और शरीरों को सुखी नहीं करेगा, मतलब कष्ट पहुंचा देगा, वो बृहस्पति है, वो तुम्हारी वाणी और तुम्हारे शरीर इन दोनों को दुख कर पहुंचा देगा। महान जगत के पालक इस इंद्र से दोनों अवस्थाओं में तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा। हाँ ये भी ठीक है, शायद गुरुजी तो ये बताते थे तुम्हारे वाणी जो हैं वो असैन्य हैं, मतलब बल रहित हैं। हाँ शांति शांति।